za złotówkę. Limit dzienny 4 butelki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kawy Jacobs 30% taniej. Limit dzienny 6 produktów na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Lekarze, którzy zajmowali się ciężarną Izabelą z Pszczyny, zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu. Po prawie pół wieku odnaleziono obraz Brygla, który zniknął z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rośnie poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego na Ukrainie. Jest decyzja sądu lekarskiego w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Lekarze, którzy się nią zajmowali, zostali zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu. Do tragedii doszło w 2021 roku. Ciężarna kobieta zmarła na skutek wstrząsu septycznego. O decyzji sądu lekarskiego Kamil Jasek. Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach zawiesił prawo wykonywania zawodu trzem lekarzom, karząc jednego z nich zawieszeniem na 5 lat, a dwóch pozostałych na 2 lata. Zdaniem sądu lekarze zlekceważyli podstawowe przepisy regulujące wykonywanie zawodu. We wrześniu 2021 roku do szpitala powiatowego w Pszczynie zgłosiła się pacjentka po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U dziecka już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina uważała, że zwlekanie lekarzy z rozwiązaniem ciąży przyczyniło się do śmierci 30-latki. Zdaniem sądu lekarskiego nieprawidłowości pojawiły się już w trakcie przyjęcia do szpitala. Pierwszy z lekarzy nie zlecił antybiotykoterapii ani odpowiednich badań. Drugi lekarz w kluczowym momencie, mimo objawów zakażenia, nie zlecił badań ani nie zdecydował o terminacji ciąży. Trzeci lekarz nie zakończył ciąży, mimo że na sali porodowej miał do czynienia z pacjentką w stanie wstrząsu septycznego. Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego jest nieprawomocne. Lekarze mogą odwołać się do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Jedno z najbardziej poszukiwanych polskich dzieł sztuki odnalezione. To obraz kobieta niosąca żar, który ponad 50 lat temu zniknął z Muzeum Narodowego w Gdańsku. A przez te lata dzieło flamandzko-holenderskiego mistrza Pietera Brehela Młodszego uznawano za bezpowrotnie utracone. Obraz zauważono w ubiegłym roku na wystawie w Holandii. Został wypożyczony do muzeum w Gołdzie z prywatnej kolekcji, powiedział Polskiemu Radiu holenderski detektyw sztuki Artur Brandt. Zadzwonili do mnie dziennikarze magazynu artystycznego Wint i powiedzieli, że obraz w muzeum w Gołdzie jest podobny do obrazu skradzionego w Polsce w 1974 roku. Chodziło jednak o to, że Brehel stworzył 6 kopii obrazu Kobieta niosąca żar. Dziennikarze nie dostali odpowiedzi od muzeum, zacząłem więc prowadzić własne dochodzenie i wkrótce znalazłem 5 pozostałych kopii dzieła. Wszystkie różniły się od oryginału. Artur Brandt ma nadzieję, że obraz wkrótce wróci do Polski. Ten obraz znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych dzieł sztuki. Polska zasługuje na to, by odzyskać go z powrotem. Obraz ma jednak swego właściciela, który kupił go w latach 70. lub 80., nie wiedząc, że dzieło jest kradzione. Polski rząd i muzeum w Gdańsku mają w związku z tym złożyć wniosek do holenderskiej policji w celu odzyskania dzieła. Holenderska policja bada, w jaki sposób obraz trafił do prywatnej kolekcji w Holandii. Motywy zamachowca z Mannheim na razie nie są znane. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który wjechał autem w ludzi w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 25 zostało rannych. Nie można wykluczyć motywu terrorystycznego, mówi Polskiemu Radiu ekspert do spraw bezpieczeństwa Tomasz Białek. Tego typu zdarzenia rzeczywiście miały już miejsce. Modus operandi działania tego sprawcy przypomina to poprzednie zdarzenia. Wiele wskazuje na to, że to, co się dzisiaj wydarzyło, jest powtórzeniem scenariuszy sprzed lat. Nie wiadomo, czy napastnik miał wspólników, dlatego nadal zamknięte jest centrum miasta. Policja zaleca omijanie ogrodzonej strefy. 75 dni pozostało do wyborów prezydenckich. Odbędą się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga tura, głosować będziemy 2 tygodnie później, 1 czerwca. Kalendarz przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. Do tej pory do PKW wpłynęło 30 wniosków o utworzenie komitetu wyborczego. 28 zostało zarejestrowanych. Dla przypomnienia, w roku 2020 takich komitetów było zgłoszonych 40. Ponadto dotychczas zgłoszono 2 kandydatów na prezydenta. Dotychczas jest 1 protokół rejestracji i w ubiegłym tygodniu wpłynęła druga kandydatura. Jak mówi szef PKW Sylwester Marciniak, komitet wyborczy można zgłaszać jeszcze przez 3 tygodnie. Na Ukrainie rośnie poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego. Więcej osób akceptuje go po kłótni z Donaldem Trumpem w Białym Domu, wynika z najnowszego sondażu. Prezydent Ukrainy cieszy się zaufaniem 49% społeczeństwa. Przed kłótnią z prezydentem USA zaufanie wyrażało 23% badanych. Z kolei 46% pytanych uważa, że Ukraina będzie w stanie kontynuować walkę z Rosją mimo zmniejszenia lub zakończenia amerykańskiej pomocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry i zaczynam od życiowego sukcesu Katarzyny Piter, która grając w parze z Majar Sharif wygrały turniej deblowy WTA 500 w Meridzie. W finale Polka i Egipcjanka pokonały najwyżej rozstawioną Irinę Chromaczową i Annę Danielinę 7-6, w tiebreaku gładko 7-2 i 7-5. Miałam wielką przyjemność grania z Majer razem. Uważam, że miałyśmy niesamowitą energię. Atmosfera w Meksyku, uwielbiam grać w Meksyku, była niesamowita, także świetnie grałyśmy, pokazałyśmy fajny level tenisa, także nie mogę się doczekać tego, co przede mną. Wygrywając w Meridzie, Katarzyna Piter zdobyła 201 tytuł w historii polskiego tenisa w erze Open, liczony od 1968 roku. To jej 4. trofeum w karierze, które dało awans na najwyższe dotąd, 51. miejsce w indywidualnym rankingu deblistek WTA. I jak co poniedziałek następuje aktualizacja zestawień tenisowych właśnie. Pozornie niewiele zmienia się wśród singlistek. Wciąż lideruje Aryna Sabalenka, za nią Iga Świątek. Między nimi jednak różnica coraz większa. Trzecia Coco Gauff, Magdalena Fręch 30, Magdalena Linet 36. W rankingu ATP prowadzi zdyskwalifikowany za doping Włoch Jannik Sinner, Niemiec Aleksander Zverev 2, 3 Hiszpan Carlos Alcaraz. Najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 22, Kamil Majchrzak równo 100 miejsc wyżej 122, a Max Kaśnikowski 223. Wiadomo już, z kim Majchrzak zagra w kwalifikacjach do turnieju głównego w Indian Wells. Będzie to Amerykanin Trevor Svajda, 591. rakieta świata. Zmiana na prowadzeniu w tabeli ekstraklasy siatkarek po wczorajszym szlagierowym zwycięstwie. ŁKS pokonał Developers 3-1, czyli Wiewióry wygrały z Rysicami i przejęły przewodnictwo w stawce, mówi środkowa rzeszowskiego klubu Weronika Centka-Tietjaniec. Mocno nerwowe spotkanie ogólnie. Od samego początku nam zależało przede wszystkim na tym, żebyśmy wygrały to spotkanie i umocniły się na tej pierwszej pozycji w tabeli, żeby po prostu było nam, powiedzmy, łatwiej potem w playoffach. Sport wróci na Antenę Trójki za godzinę. Robi się coraz cieplej. W drugiej połowie tygodnia może być nawet 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne spada, ale może to i dobrze, bo wokół dzieje się tak dużo takich spraw, które podnoszą nam ciśnienie, że gdyby jeszcze to atmosferyczne się podnosiło, to nie wiem, jakbyśmy dali radę. Prognozy na dziś mówiły, że w Sudetach porywy wiatru mogą powodować zamiecie śnieżne. Czy tak było faktycznie? Proszę dać znać telefonicznie, bo aż nie wierzę. A nad morzem podobnież wieje mocno, nawet 80 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda Elroq. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda Elroq. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 16:00. Jeszcze raz oficjalnie dzień dobry. Zawsze kiedy prowadzę Zapraszamy do Trójki, to mam takie poczucie, że wpadam do Państwa pogadać o tym, co zdarzyło się w danym dniu. Czy Państwo też mają to wrażenie? Mam nadzieję. Bardzo proszę dać mi znać, czy to wrażenie jest uzasadnione i czy Państwo też czekają na te nasze popołudniowe spotkania. Telefon Państwo znają, ale przypomnę dla porządku. 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka już przy tym telefonie na Państwa głosy. Audycję dzisiaj realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotował ją Michał Jędrkowiak, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk i mam dla Państwa niespodziankę. Nie jest to nasza piosenka dnia, ona będzie za jakiś czas, ale pytanie jest takie, co to za zwierzę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Proszę dzwonić. Dzień dobry Pani Justyno. Czy Pani w sprawie tego dziwnego odgłosu, który zagraliśmy przed chwilą? Tak. Co to za zwierzę? Dzień dobry. Wydaje mi się, jadę samochodem, może się mylę, wydaje mi się, że to była płomykówka. Och tak, to jest płomykówka, ależ wspaniale. Skąd Pani wie? Mieszkam w okolicach Barcinka w województwie zachodniej Pomorskiej. No tak, to wszystko wyjaśnia. Zdecydowanie Pani Justyno, to płomykówka. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Dzikiej Przyrody, więc pozwolą Państwo, że będziemy się dzisiaj zaskakiwać różnymi dźwiękami dzikiej przyrody, a ja będę Państwa pytać o to, co to za zwierzę. Pani Justyno, piękne dzięki, rozpoczęła Pani wspaniale dzisiaj ten nasz popołudniowy quiz i mam nadzieję, że wszystkim Państwu pójdzie tak samo dobrze jak Pani Justynie z rozpoznawaniem tych dźwięków. Zapraszamy do Trójki. A w Zapraszamy do Trójki, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać przy tej herbacie. Mam nadzieję, że Państwo mają, ci, którzy nie są w samochodach, mają coś pysznego w kubeczkach i rozsiedli się wygodnie i posłuchają o tym, co przyniósł dzień. A przyniósł, okazuje się, że telefonowanie to strata czasu, taką informację. No ja nie wiem. Młodzi ludzie są bardzo nieufni wobec rozmów telefonicznych i na przykład nie odbierają telefonów z obcych numerów. 1 na 5 w ogóle nie odbiera tych telefonów i wręcz jest zdziwiony, że ktoś śmie do niego dzwonić. Daniel Leśniewski obiecuje mi, że nie będzie zdziwiony ani trochę, jeśli Państwo zadzwonią, a żeby Państwo pamiętali ten numer, chociaż on na pewno jest już w Państwa głowach, to naprawdę ostatni raz w tej godzinie dla porządku 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. do nas jak najwięcej, w jak najróżniejszych tematach. Bo takim tematem, który też poruszymy w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki, jest oczywiście kampania wyborcza, kandydaci na prezydentów, nie, na jednego prezydenta, wielu kandydatów na jeden urząd. Tak to powinno być poprawnie. Jeżdżą po całym kraju, ale jak przyjechali do Kleczewa, to jest w Wielkopolsce, gdzie burmistrz zainicjował taki cykl spotkań z kandydatami, no to się okazało, że nie wszyscy są zainteresowani. Do państwa przyjechali kandydaci na prezydenta Polski. Państwo no, nie uczestniczyli. Nie w naszej branży. Także nas nie interesuje no. Akurat ta pani, co tu niby przyjechała. Ale w ogóle, na przykład jakby ktoś inny przyjechał, to by no, państwo... To byśmy poszli. Nie z naszej branży, naprawdę? Kandydat na urząd prezydenta Polski zawsze jest z naszej branży. Co państwo na to? Proszę dawać znać, czekamy na telefony, czekamy na maile. A teraz nasza piosenka dnia. Terno Rey, Nada Igual, nasza piosenka dnia. Od piątku żyjemy chyba wszyscy tym, co się w Białym Domu wydarzyło i to na oczach dziennikarzy i właściwie całego świata. I w zasadzie można powiedzieć, że ta piątkowa kłótnia to był taki kamyczek powodujący lawinę. Po przerwanym spotkaniu Władimira Zełenskiego z Donaldem Trumpem Europa nerwowo zaczęła spoglądać w stronę USA, a zza oceanu płyną kolejne sygnały o dążeniach amerykańskiej administracji do przemodelowania układu sił w starciu z Rosją. Stary kontynent tu i teraz ma się bardziej zaangażować w bezpieczeństwo we własnym regionie, ale czy to jest możliwe? No i kto miałby to zrobić? Unia Europejska czy NATO? No i co ze Stanami Zjednoczonymi w tej układance? O tym wszystkim Kuba Witkowski. Finał tego spotkania zaskoczył wielu, choć w jakimś sensie to wszystko tylko potwierdza sposób myślenia Donalda Trumpa. On wprost powiedział, jego nie obchodzi to, która pozycja jest słuszna, czy ukraińska, czy rosyjska. Jego obchodzi amerykański interes. Stwierdza Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Czy to oznacza, że to początek końca sojuszu Europy i Stanów Zjednoczonych w starciu z Rosją? Tej wojny nie da się wygrać w taki sposób, jak Donaldowi Trumpowi wydaje się, ale niestety nie da się chcieli także wygrać i zakończyć bez Donalda Trumpa. I to jest chyba najbardziej tragiczny konflikt, w którym jesteśmy obecnie. No właśnie, wiedzą to też sami Ukraińcy, którzy mimo twardej postawy Zełenskiego zdają sobie sprawę, że bez USA będzie ciężko walczyć. I HIMARS, i ATACMS, i co jest najważniejsze dla naszych cywilów patrioty. Wszystko to otrzymujemy od Stanów. Mykoła Kniarzycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. I nie wiem, czy Europa jest w stanie nadać Ukrainie te pociski, te rakiety. Jest to możliwe, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, Europa musi mieć czas. Po drugie, tego nie można zrobić na gruncie Unii Europejskiej, bo ta nie zajmuje się obronnością. Od tego jest NATO, które czeka teraz przemodelowanie, mówi Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych. Cała organizacja, cały Sojusz Północnoatlantycki bazował na tym, że dominującym państwem była i ciągle jest Ameryka. I tu to jest dla nas duże wyzwanie, ponieważ na dzisiaj, tak jakby od zaraz Amerykanie mieli się odciąć, to my nie jesteśmy w stanie wziąć sprawy obronności w swoje ręce. Głównie dlatego, że właśnie cały Sojusz Północnoatlantycki bazował na fakcie, że Amerykanie pełnią pewnego rodzaju dowództwo. Pytanie, czy Stany Zjednoczone poczekają, aż Europa w ramach sojuszu się przeorganizuje? Jest jeden sposób, żeby ich do tego zmusić. Jeśli Unia Europejska wywrze gospodarczy nacisk na Amerykę, to ta może nie chcieć iść na kolejną ekonomiczną wojnę. Amerykanie ryzykują dużo, uderzając w Europę. Znacznie lepiej by wyszli na tym, jakby z Europą współpracowali, bo my też możemy odpowiedzieć sankcjami. Na razie Francja i Wielka Brytania zaproponowały częściowy miesięczny rozejm na Ukrainie. Oba kraje są też gotowe wysłać swoich żołnierzy za naszą wschodnią granicę. Europejskich sił pokojowych na Ukrainie nie wykluczyli też sekretarz generalny NATO oraz premier Kanady. A państwo? Co państwo na to wszystko? U nas w Pulsie Trójki ten temat wróci o około 17.40. Zapraszam do słuchania, ale zapraszam też do komentowania. Jesteśmy do dyspozycji. Dzień dobry, panie Pawle. Jak tam dzień mija? Dzień dobry, pani Aneto. Paweł z Gdyni. Pani Aneto, przede wszystkim dzień mija spokojnie, to jest najważniejsze, a jest to kolejny dzień astronomicznej wiosny. Jestem zadowolony, bo słońce jest piękne w Gdyni, tylko niestety wiatr bardzo silny. Ale jeszcze jeden temat, który pani też poruszyła, tak. Bardzo ważny jest to Światowy Dzień Zwierząt, prawda? Przyrody, prawda? Tak, to jest dzikiej. Bardzo istotne, tak, dzikie zwłaszcza, więc kochajmy tą przyrodę, dbajmy o nią, a sami będziemy zadbani. I trzecia sprawa to polityka. Proszę być spokojnym, żadnych działań wojennych na terenie kraju nie będzie. To jestem spokojny. To jest polityka, a polityka ma różny wymiar. Wszystko zakończy się happy endem, proszę mi wierzyć. Panie Pawle, ja trzymam za to bardzo kciuki, bardzo też dziękuję za taką przepowiednię. Jakby nam zabrakło nadziei, to będziemy ją sobie przypominać. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Słyszeli państwo, w Gdyni wieje, ale druga połowa tego tygodnia będzie już naprawdę, naprawdę wiosenna. Obiecuję to Państwu, a szczegóły po każdym serwisie Trójki. Prawie 25 minut po godzinie 16 słuchają Państwo Trójki. To jest nasza popołudniowa audycja, w której bardzo dużo ciekawych tematów przygotowaliśmy dzisiaj do godziny 19, ale niektóre szczególnie Państwa zainteresowały już teraz. Była mowa o obrazie kobieta niosąca żar, a dziś się mówi po prostu gorąca laska. Dzisiaj Dzień Dzikiej Przyrody, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody i Państwo odgadują, jakie odgłosy dzisiaj Państwu prezentujemy. Słuchaj tego głosu. Straszycie ludzi płomykówką. Jestem ornitologiem, amatorem. Ten ptak wzbudza we mnie bardzo pozytywne emocje zawsze. Zwłaszcza jak w nocy mi ta płomykówka przylatuje, ona jest taka jasna, taka biała. Na tle tej ciemnej nocy robi fenomenalne wrażenie. No ja nie wiem, czy ona jest jasna i biała. Ja jak pierwszy raz ją usłyszałam, to myślałam, że zemdleję i spadnę z krzesełka. Ale... No, a co skojarzenie, to skojarzenie. Państwo mają prawo do własnych. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No wyszłam z salonu i jak ja się cieszę. Będę miała nową Toyotę Yaris. Dostałam aż 14 500 zł korzyści, a ten model jest idealny dla mnie. Oszczędny, dynamiczny. Są dwa napędy hybrydowe do wyboru. 116 i 130 koni mechanicznych. Wzięłam ten mocniejszy. No i ma pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate. To się tak na wszelki wypadek przyda. Więc tak, cieszę się, bo to prawdziwa okazja. Urodzinowej promocji Kaufland Card. Świętuj z nami drugie urodziny wyjątkowymi okazjami. Od poniedziałku z Kaufland Card mleko wypasione 3,2% litr 2,24 za opakowanie przy zakupie 12. A pizza Proste Historie kup jedną, druga gratis. Kaufland. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Każda droga jest inna, a nasza właśnie nabiera tempa. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bike. Dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Marian, a co my właściwie mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? No, za wydane 500 dostajemy 50 zł na kolejne zakupy. A, no to się opłaca. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz dodatkowo 50 zł rabatu na kolejne zakupy. Możesz zyskać nawet 3000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. 20-latek podejrzany o napad na 13-latkę w Rabce Zdroju trafi do aresztu. Sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratury w Nowym Targu. Wcześniej sąd rejonowy zdecydował, że podejrzany wyjdzie na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania gwałtu. Prawdopodobnie jutro, najpóźniej pojutrze trafi do aresztu. W Najwyższej Izbie Kontroli zakończyło się przesłuchanie Pawła S., twórca odzieżowej marki Retis B. oraz jeden z beneficjentów zamówień Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Odpowiadał na pytania kontrolerów prowadzących postępowanie w sprawie zamówień na potrzeby agencji. W ramach kontroli przesłuchano do tej pory obecnych i byłych pracowników RARS-u. Czynności prowadzone przez nich trwają od października. Podkarpacka skarbówka udaremniła przemyt przez granicę futra ze skóry chronionego konwencją waszyngtońską rysia europejskiego. Wartość odzieży oszacowana na 33 tysiące złotych. Kobiecie, która przyjechała do Przemyśla pociągiem z Odessy i przewoziła futro, grozi 5 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, no i dobre wiadomości, bo po raz pierwszy od 3 lat indeks PMI, który pokazuje nastroje w polskim przemyśle, przekroczył 50 punktów, co sygnalizuje ożywienie w tym sektorze. Jak mówi Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska, optymizm zatrudnionych w przemyśle menedżerów cieszy, ale też zaskakuje. Ciężko mówić teraz o sprzyjających okolicznościach, gdy ważą się losy ceł na produkty europejskie, więc również na te polskie, a wojny globalne, celne mogą mieć no, przeróżne reperkusje i myślę, że też z tego powodu ten nagły zryw optymizmu jest ciekawy. Najnowszy odczyt indeksu wyniósł dokładnie 50,6 punktu. Od 10 lat osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie mogą korzystać z programu Wsparcie w Starcie. W ciągu dekady udzielono blisko 7 tysięcy pożyczek o łącznej wartości wynoszącej ponad 500 000 000 zł. Mówi Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego. Często osoby, które mają pomysł na biznes i chcą zacząć własną działalność gospodarczą, nie mają kapitału, który pozwoliłby im zrealizować marzenie o prowadzeniu własnej firmy. Zazwyczaj takie osoby nie mają też możliwości skorzystania z finansowania bankowego. Tutaj idealnym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z pożyczki udzielanej na korzystnych warunkach, do której dodatkowo dołączony jest pakiet usług doradczych i szkoleniowych. Program pomaga rozpocząć działalność i czuć się bezpiecznie na starcie. Zdaniem ponad połowy osób, które skorzystały z tych pożyczek i wzięły udział w badaniu, program wypełnia lukę na rynku finansowym i pożyczka była dla nich jedynym dostępnym źródłem pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od 14 czerwca polskie linie lotnicze LOT polecą z lotniska w Radomiu do Barcelony. Połączenie będzie realizowane w letniej siatce przewoźnika. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 96 groszy, a euro 4,16. Noc będzie pogodna, ale proszę się jeszcze nie cieszyć, bo nie wszędzie. Mieszkańców północnego wschodu ostrzegam przed deszczem. Noce wciąż chłodne, temperatury od minus 3 stopni na południu, przez 2 stopnie w centrum, do 4 na wybrzeżu. Pan Paweł, słuchacz z Gdyni, potwierdza, że tam wieje. Słyszeli Państwo w skrócie serwisu, co Krzysiek przeczytał, że futro kobitka próbowała sprzedać z rysia europejskiego? Naprawdę? W tych czasach? Przecież naturalne futro to straszny obciach. Dzisiaj dzień dzikiej przyrody i prezentujemy Państwu może nieoczywiste, ale na pewno dzikie zwierzęta. I to nie jest fragment filmu amerykańskiego z serii Zabili go i uciekł. To jest naprawdę zwierzę. Czy ktoś z Państwa wie, jakie zwierzę daje taki odgłos paszczą? Proszę dzwonić. Jesteśmy do dyspozycji i czekamy na Państwa celne strzały. Słuchają Państwo Trójki w Dniu Dzikiej Przyrody, ale nie tylko, bo dzisiaj są też, znaczy byłyby, jest rocznica urodzin, a obchodziłby urodziny, gdyby żył, ale sami Państwo wiedzą jak jest, Alexander Graham Bell, czyli wynalazca telefonu. A okazuje się, że Polacy coraz rzadziej rozmawiają przez telefon i będziemy mówić o tym również w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Młodzi ludzie są bardzo nieufni wobec rozmów telefonicznych i na przykład nie odbierają telefonów z obcych numerów. 1 na 5 w ogóle nie odbiera tych telefonów i wręcz jest zdziwiony, że ktoś śmie do niego dzwonić. No właśnie i dzwonią też Państwo do nas w sprawie tych nieodebranych telefonów. Prawie tych nieodebranych telefonów. Akurat jestem kurierem i to jest plaga. Ludzie zamawiają paczki, my próbujemy te paczki dostarczyć, jest numer podany i nikt tych telefonów nie odbiera. I jak mamy te paczki dostarczać? Zapraszamy do Trójki. A w Trójce 700+, kolejna dotacja. Tym razem dla psa albo dla kota. Bo właśnie 700+ na psa lub kota oferuje burmistrz Kamieńska za adopcję zwierzaka ze schroniska. Ten program ma wspierać nowych opiekunów czworonogów i propagować przygarnianie porzuconych zwierząt. Z programu mogą skorzystać wszyscy. Warunek jest jeden. Dofinansowanie musi być wydane na akcesoria dla zwierzęcia. Sprawą zainteresowała się Eliza Cichosz. Nie kupimy za to pieluch, butelek ani śpiochów, ale 700+ ma być zachętą do adopcji bezdomnych zwierząt. Chodzi o to, aby odciążyć placówki, a wesprzeć nowych właścicieli. Z takim pomysłem wychodzi burmistrz Kamieńska, bo miesięcznie samorząd za utrzymanie schroniska płaci około 20 000 zł. Jarosław Bąkowicz, burmistrz Kamieńska. Gmina Kamieńsk ma bardzo nietypowy program, roboczo nazywamy go 700+. Jest on skierowany dla potencjalnych właścicieli zwierząt. Polega on na tym, że osoby, które zaadoptują pieska ze schroniska, w którym przetrzymujemy nasze bezdomne zwierzaki, otrzyma 700 zł na jego utrzymanie. Pieniądze będzie można przeznaczyć na m.in. na zakup karmy czy innych akcesoriów związanych z utrzymaniem zwierzęcia. Dobry pomysł czy nie? To jest świetny pomysł, kiedy decydowałem się kilka lat temu na adopcję. No była to jedna z zagwozdek, tak, że nie będzie mnie stać. Trochę kontrowersyjna forma. Nie chciałabym po prostu, żeby to była taka zachęta dla ludzi finansowa, żeby brać psy. Myślę, że to powinna być odpowiedzialna decyzja o adopcji. Nie wiem, czy te pieniądze są takie konieczne pod tym względem, żeby to nie była motywacja dla ludzi główna, a nie po prostu dobre serce i chęć pomocy. Da taką pewność, a koniec końców lepiej mimo wszystko adoptować, tak i zmniejszyć ilość zwierzaków w schronisku i mieć taką pewność, że po prostu będzie mnie stać na to, żeby dać mu dobry byt. Aby uniknąć wyłudzeń, nowi właściciele najpierw muszą podpisać umowę, a następnie się z niej wywiązać, czyli przedstawić faktury z zakupów akcesoriów dla zwierząt. Szczegółowe warunki adopcji są zawsze określane w umowie adopcyjnej podpisywanej między urzędem gminy a osobą, która adoptuje zwierzęcie. Pieniądze wypłacane są na podstawie przedstawionych faktur. Albert Kurkowski pełni obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt w Łodzi. Adopcje nie powinny być za coś. Adopcje powinny być z chęci posiadania nowego członka rodziny. My promujemy takie właśnie odpowiedzialne adopcje. U nas przy okazji adopcji zwierzak otrzymuje wyprawkę naszą. I uważamy, że to jest bardzo fajne, żeby sobie taką wyprawkę ze schroniska mieć, ale wszyscy przyjeżdżają już bardzo przygotowani, bo wcześniej są zapoznania, wcześniej są rozmowy. Czasami sprawdzamy warunki, do jakich trafić ma nasze zwierzę. Ostatnio mój psiak był właśnie u weterynarza. Się okazało, że tu jedna, druga, trzecia, czwarta rzecz. No i 2000 zostały po prostu w gabinecie, no bo tu kardiolog, tutaj ten. Się okazało, że potrzebny jest zabieg, bo trzeba usunąć zęby i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Jest on skierowany w zasadzie do mieszkańców całego świata, nie tylko do mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk. Po prostu chcemy zapewnić zwierzęciom jak najbardziej godne warunki do życia. Adopcje nie powinny być za coś, pada hasło, ale też wiemy, że koszty utrzymania zwierząt niestety rosną i myślę sobie, to jest moje osobiste zdanie, że taka pomoc może skutecznie wspomóc miłość do zwierząt. Jestem ciekawa, co Państwo na to. Proszę zadzwonić i powiedzieć, czy gdyby nie mieli Państwo miejsca w sercu i trochę luzu w portfelu i nie mieli swojego zwierzaka, to czy ten argument by Państwa przekonał do adopcji? Jestem bardzo ciekawa. Te 700+ na kota albo na psa ze schroniska. czy tak, czy nie, czy to dobry plan, czy niekoniecznie. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek, a dzisiaj Światowy Dzień Dzikiej Przyrody i prezentujemy Państwu zaskakujące niekiedy odgłosy zwierząt, na przykład takie jak ten. I okazuje się, że jednak jest ktoś z naszych słuchaczy, kto wie, jaki zwierz wydaje ten dźwięk. W sprawie tych odgłosów paszczą i bym strzelał, że to jest trzewi kodziób. Wiem, jakie to jest zwierzę. Trzewi kodziób. Ja nie wiem, skąd Państwo to wiedzą, ale jest to imponujące. Jestem pełna podziwu. Bardzo dziękuję. To są prawidłowe odpowiedzi. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek 3 marca. Jest prawie za 9 minut godzina. Nie za 9. Znowu się okazuje, że nie znam się na zegarku. Oczywiście, że za 11. Jakoś sobie muszę to chyba na palcach liczyć. Naprawdę. Aneciu, jestem tobą zbulwersowana. No tak, za 11 minut jest godzina 17 i we frywolnym nastroju tę godzinę Państwu przekazuję, ale nastrój wcale mój nie jest frywolny, bo chcę wrócić w naszej popołudniówce do tematu Ukrainy. ponieważ mamy bardzo ciekawą rozmowę z Oleną, która urodziła się w Charkowie, a po wybuchu wojny w Ukrainie razem z córką przeprowadziła się do Warszawy. Teraz wróciła do Ukrainy, do ojca rodziny i ona, podobnie jak większość obywateli ukraińskich, uważnie śledziła wydarzenia w gabinecie owalnym 28 lutego, kiedy doszło do sprzeczki między prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Chyba nie mogłam uwierzyć, że coś takiego się wydarzyło. Zawsze wydawało mi się, że jednak w Stanach mimo wszystko powinien być jakiś porządek. Idealizowałam sobie Stany, więc myślałam, że chociaż prezydent Trump moim zdaniem nie jest najlepszym wyborem, jednak ten cały system amerykański będzie dobrze działał. Ameryka zawsze będzie na jakimś takim wysokim poziomie prowadzenia polityki. A jak Ukraińcy reagują na zachowanie Zełenskiego podczas tych rozmów z Trumpem? Kiedy Zełenski bronił tej pozycji ukraińskiej, też mówił o wdzięczności Stanom, większość Ukraińców cieszy się z tego powodu. Nawet słyszę takie głosy, że nie głosowałam na Zełenskiego, ale jestem dumna, że to jest prezydent mojego kraju. Na kogo twoim zdaniem teraz może liczyć Ukraina? Przede wszystkim, jak zawsze, liczymy na siebie. Po tym spotkaniu było dużo głosów ukraińskich w social mediach, dlatego trwa mobilizacja, dlatego musimy, chociaż jesteśmy zmęczeni, nadal pomagać wojsku, wspierać. Liczymy na Europę oczywiście. W internecie jest bardzo popularne liczby, że w Europie jest więcej mieszkańców aniż w Stanach, że Europa sobie poradzi i bez Stanów. Czy Wołodymyr Zełenski może jakoś wpłynąć na obecną sytuację? Nie wiem, jak Zełenski miałby z nim jeszcze raz rozmawiać. Potrzebujemy pomocy amerykańskiej i też Ukraińcy chociaż żartują z tego spotkania. Jest cała fala memów w social mediach na temat Trumpa Zełenskiego. Jednak bez pomocy Stanów będzie nam bardzo ciężko. Przede wszystkim cywilom obrona przeciwpowietrzna, głównie amerykańska, i potrzebujemy, żeby ta pomoc nadal była. Jak obecnie wygląda sytuacja w Ukrainie? Nadal są ostrzały Kijowa, Charkowa, całej Ukrainy w sumie. Na przykład w piątek wieczorem po tym spotkaniu był ostrzał Charkowa. Cały szpital był ewakuowany po tym ostrzale. Bardzo się cieszymy, że Stany nie milczą, że jest wsparcie, ludzie w Stanach wychodzą na ulicy i głośno mówią, że stand with Ukraine, że musimy wspierać. Z Oleną z Charkowa rozmawiała Anna Lwowa. Cause I'm too messy, and then I'm just And why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say Halo, dzień dobry panie Krzysztofie. Czy pan dzwoni z Gdańska, żeby potwierdzić, że wieje? Witam panie serdecznie, państwa słuchacze. Potwierdzić tak, owszem, okropnie wieje, jak to z powodu, to mieszkam prawie nad Kołbasę Platę, po drugiej stronie kanału, tylko tu jest Nowy Port, ta tam dzielnica Gdańska. Urywa głowę, co? I to, no to nie, może głowę nie urywa, ale że jest dosyć tak, i wiatr na zimny wzmaga temperatur, ale że chcę pani powiedzieć, dlaczego ludzie rozpoznają, bo ja też tak sam robię, Mm-hmm. I zagadka taka wtedy wydaje się łatwiejsza i szybsza i pewna, po prostu wchodzi się do, przez Google'a wchodzi się na, i pytam, jaki to jest dźwięk. I Google tam szuka, i ja puściłem ten dźwięk, puch. I to jest to. I on odpowiada, że to jest. I w taki sposób ludzie szybciej rozpoznają. Panie Krzysztofie, nie chciałam tego wiedzieć, ale no już trudno, dziękuję. No naprawdę, no jak to tak? Ja liczyłam na to, że nasi słuchacze to są takie bystrzachy i wszystko wiedzą, jak zwierzęta różne, dzikie brzmią, więc ten Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, który dzisiaj obchodzimy, to będzie taka świetna, taki świetny powód do tego, żeby zagrać wszystkie te dźwięki, żeby nasi słuchacze się popisali swoją wiedzą, a pan mi tu mówi, że to przez Google się wszystko robi. No fatalnie, najgorzej, ale lepiej wiedzieć niż nie. Bardzo dziękuję i zapraszam też pozostałych państwa do telefonowania do nas. Jesteśmy do 19 do państwa dyspozycji i niedawno powiedzieliśmy w Zapraszamy do Trójki o 700+ na kota lub psa, kiedy adoptują państwo, czy zechcą ewentualnie takie zwierzę ze schroniska. Mamy komentarz. Jeżeli ktoś chciałby adoptować zwierzaki ze schroniska, to lepiej, gdyby państwo pomogło nam na przykład w ten sposób, żeby opłacało na przykład 2 albo 3 wizyty weterynaryjne w roku. To by było niesamowita pomoc. Zgadzam się, zapisuję do naszej listy postulatów, z którymi będziemy się zwracać do różnych służb państwowych, co one na to i ewentualnie być może dałoby się takie rozwiązanie gdzieś wdrożyć. Może burmistrz Kamieńska na przykład pomyśli o takiej zmianie? Zapytamy. Bardzo dziękuję za państwa komentarz. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że państwo dzwonią, bo podobnież rozmawianie przez telefon jest niemodne ostatnio. Pokolenie starsze w średnim wieku, my się przyzwyczailiśmy do tego, że jest naturalne, że w każdej chwili może w każdym miejscu ktoś do nas zadzwonić, ale to nie jest naturalny stan. Będziemy o tym mówić w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Przekazujemy najważniejszą wiadomość z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda Elroq. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę Elroq. Skoda. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza.